Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Τι θα γίνει, 3 ώρες κάνουμε κύκλους και ένα καλό σπίτι δεν μου έχεις δείξει. Θα ξαναπεράσουμε από την αφετηρία σε λίγο. Με σύντησης εσύ. Αν και αυτό το κόκκινο που μοιάζει με ξενοδοχείο, κάτι είχε. Βέβαια είναι λίγο μακριά από το κέντρο. Άρα και μακριά από τη Βαβούρα. Είσαι γάτος τελικά. Γι' αυτό και σε εμπιστεύτηκα από την αρχή. Αφού ξέρεις την πόλη απ' έξω και ανακατοντά. Μα ποιος είσαι, ο Μίστερ Μονόπολη? Με κάθε scratch η διάθεση γίνεται καλύτερη. Τώρα με 4 νέα παιχνίδια έχεις 8 επιλογές για να κερδίσεις. Διαλέγεις το παιχνίδι Μονόπολη και αλλάζεις διάθεση στη στιγμή. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομιλού ΠΑ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μονόπολη, δικαιούχος παντός νομίμου δικαιώματος Hasbro. I promised my crew a long time ago I keep them alive. Ο πόλεμος τους έφερε κοντά. These troops get by, we're all dead in the water. All we got is you. Αλλά ένα άρμα τους ένωσε. They're coming. 300 of them. Fury με τον Brad Pitt. Here we go. We are on our own. 20 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Serviceonline.gr. Επισκευές ηλεκτρικών οικιακών συσκευών από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ας βάλουν 2 και 4 αυτές τις κυρίες που φτιάχνουν τα μαλλιά τους με αυτά τα ρόλε που τα γυρίζει γύρω-γύρω. Έχεις το διαφημιστικό. Ναι, και που τα. Υπέροχο είναι. Όταν τα βγάζουν, τα μαλλιά είναι ακόμα με τα ρόλε. Υπέροχο. Το μαλλί δεν αντιστέκεται. Παραμένει έτσι. Και λες τώρα το έχει μέσα το μπικουτί ή το βγάλε. Αυτές είναι καταχαρούμενες πάντως που το κάνανε έτσι. Φυσικά και οι άντρες τους. Δεν μου λες. Γιατί έχουν δικαιολογία που ξεπατούν. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Σύνδεση του Herbie Hancock από Mongo Santa Maria. Ένα κομμάτι του 62 που τα έχει όλα, Latin, Funk, R&B, Soul, Jazz. Watermelon Man, Mongo Santa Maria. Hey! 10 χρόνια μετά στην Βρετανία, ήταν 72. Hey! Στην εποχή του Glam Rock, Gary Glitter. We'll be right back.